Tunde ye yo kanga. Tunde ye ye ye ye. Ye ye ye ye ye. Tunde. Tunde yo yo yo. Nga na wye mama. Tunde ye ye ye ye. Ye ye ye ye ye. Ye ye ye ye ye. Oyo kaka likambo. Ngana tindeli yo maloba na ngana nzembo. Mama ye, ye ye mawa mama. Anse yo ngana koki koloba mpo oye bamba. Na kati ya motema solo. Napika yo lokola nzete. Ngana pombela yo liboza sake oye ba. Mama ye motema moto kumba malembe. Yanga isekele bomba na motema nakoya na lukio mingi suka na polimbula ami ye ye kinda buna mama yoka maloba kito atindi na musika na malili mama na lingi yokoti ya desespoir te na mwana na yo na pusande maloba matea na monoko na esila Nazona yango, biensi na bilanga na yo mama Maluba ya kito dembela Na kuluko mokili mubima na muna Nanya kwa kimoto, nangoni oyo yanga Yeye, na bomba ki Pona lamba polingo na yo mama Pengo Koti ya desesparte Yoka ngama wa yeye Kito na yo akulela Ego Yoke langa Yoke langa otie Musa pesilite ya peo Yoke la yeye Ego Ya desespoir te na mwana na yo na pusande maloba mate ya na monoko na nga esila na lona yango bien sûr na bilanga na yo mama nani akwa kimoto na koni oyo yanga yeye na bomba ki pona lamba bolingo na yo Carmen Ya vovo ingo Mama na lingi yokoti ya desespoir te Yoka ngama wa yeye klavise ingo Yoke langai, yoke langa otie Musa pesilite ya peo yoka lusambo mama Ya vovo ingo Terence, Emerald, na chucho Papi ya vovo Shinalinga, oh mama.